Miongoni mwa mikhalafa ni suala la kuvalishana pete. Ili suala halimo katika Uislamu, wala halipo. Sisi Waislamu hatuna kuvishana pete. Wamvisha pete mchumba wako, na ile pete yavishwa kidole gani? Cha pili kutoka mwisho, si ndio? Ha? Kama kuna mtu alipitia jahilia hii atuambie. Nangine mmekuwa masalafu lakini mlipitia jahilia hii. Sasa Sheikh Al-Alban rahmatullahi ta'ala alayhi ameeleza katika kitabu chake Adabu Safar, ameeleza hii mila hii ni ya kinasara. Na ile siku ya kuoana, kwa maana hii mpaka ikaanguka kidole hichi, ili wakivalishwa kinaanza kidole gumba alafu yavuliwa. Ni mila hii, ni ada hii ya kinasara, mpaka kinafikia kidole kile. Sheikh Al-Albani ameeleza mpaka kwa nini chafikia kidole cha nne. Ameeleza, nasema leo sikusudii kuyataja sana haya mambo, mimi nitaka nipate siku nizungumze hiyo kielimu hasa haya mambo, lakini hizi ni mila za kinasara. Sisi Waislamu hatuna kuvishana pete. Na hatari imekwenda mpaka ji mwanaume jengine nalo pia mwanaume eti pia limevaa pete ya uchumba, naye kwamba ana mchumba wake, kwa kama yuko university asoma, ili mwanamke akimwona ajue tayari ana mchumba. Na pete zenyewe pia zina yani sura yake namna ilivyo. Pete ya uchumba si zipo au si? Ilika. Hii ni mila za kinasara. Ni mila za kitaghuti, sio mila za Kiislamu. Haya ni mambo ya kuiga, Waislamu wanaiga mambo ya sokwa yao. Katika mukhalafa wa kisheria katika mambo ya ndoa ni katika suala la mahari. Wanawachuoni wanataja, Sheikh Al-Uthaymeen ametaja katika mukhalafa na munkar ni kuweka mahari kubwa isiyowezwa na ile jamii au na yule mtu aliyokuja kuposa. Hili jambo lipo kwa baadhi ya watu. Tena angalia cha ajabu, tena wale wenye hela ndio wenye tabia hii. Yaani itokee basi maskini kwamba aone haya ni heme kupitia huyu baba mkwe, labda tuheme tumtajie kiwango mwenetu, akishapata twaweza mega na sisi kijimtaji hapa, tukatafuta kibanda cha chipsi, tukatafuta maandazi tukauza, au tukanunua bodaboda. Wanaoweka hayo mahari makubwa ni wale watu ambao ukiwatazama ndio wana nafasi. Yaani wale wenye nafasi ndio ukiambua kwa wale wako milioni tano. Na saa nyingine huyo mtu aloambua hivyo hamiliki hiyo hela. Ili jambo Sheikh anasema haina maana kwa mahari kuwa kubwa si sawa. Lakini mahari kubwa ambayo isiyowezekanwa katika jamii ile, kuna jamii zipo kwamba ukenda ukiposa huko mahari yajulikana, kama baadhi ya jamii za Kimombasa nataja hivyo, baadhi ya jamii za Kizanzibari nataja hivyo, kwamba kuna mahari constant au permanent. Ukiingia mtaa wa Stone Town pale mahari yake kiwango fulani, ukienda Pemba eneo fulani pale mahari yao ni hii, yani inasimama hapa. Ukienda Mombasa ukimposa binti wa Lamu basi mahari ni hii, ukienda kisiwani pate, ukienda sijuu ya Bogi, ukienda Mbwajumwali, si ukienda wapi, mahari zao kadhaa kadhaa. Ukitaka kuoa ujipange. Si maana hakuna maharul mithli, wana mtu mwingine zakaamu warad, iko maharul mithli, lakini isiwe kubwa kiasi kwamba vijana ikawa kitaka kuoa vichwa vya wauma, mpaka watu wakimbilia sasa wakamatiwe. Kisa ukamatiwa yua kwamba sasa ni mchebechebe unije nifumaniwe niozwe, lakini kwa mahari ya zaka siwezi. Kwa nini ifike? Huu ni mukhalafa, nasema alul ilmu, watu wanatofautiana. Kwa hiyo vijana wanalalamika, ukenda sehemu, kuna maeneo, mimi nilikwenda sehemu moja inaitwa Wasini. Wasini kisiwani kule. Ukifika pale Shimoni unapanda, unavuka unakwenda Wasini. Kule jamii ya kule wanaitwaje? Nani anajua? Wasini. Wavumba. Nimekwenda kule kakaangu umekaoa. Basi nimetoa muhadhara na andikwa kimemo katika mada hapa, hala hala. Mahari iko juu, hatuwezi kuoa. Vijana yani ndio, yani kimemo kabisa kimeletwa mezani, mahari. Haya. Lakini si kama jamii hiyo, watoto wazina wamejaa, watu wazini. Kwa sababu tu mahari watu wamewekewa, imekuwa jamii. Na kule wale wavumba wana asili kama si ya Kiarabu. Kwa hiyo kuna hii silka ya Kiarabu kwa mahari ni kubwa, hii ipo sana. Na ndio maana wale waathirika wa vumbi la Uarabu, watu wa Kimombasa, wa Kizanzibari na kadha, pia ipo hii. Uongo kweli? Mtu atonuna anune tu, nisiogopi mtu akununa, lakini hiyo ipo. Sisi twajua bwana. Sia mambo tuwajua sababu sisi tuna familia hizo. Soka tukizungumza sisi watu wa huko huko twajua hayo mambo. Watu wasumbuka, wahangaika. Mtu kaolewa na milioni kumi. Sisi twasikia tena jamaa zetu ambao huyu kaolewa na milioni kumi Saudia na baada ya mwaka kaatu. Ko pale kuna watu humu wachumba mule mule kwao hawataki mpaka mchumba atoke London. Mchumba anaishi wapi? Ndio maana kuna jamii ya olewa na waumu wa Facebook sana. Mume katoka Nigeria? Ndio anataka kija pale kama gama hela na nini papa si na nini. Mengia pale na maguo eh. Huu mukhalafa umekuwa mkubwa baina ya muslimin. Tumerahisisha zinaa katika jamii yetu kwa sababu ya kufanya mahari kuwa ni kubwa kama kuwakomoa wanaotaka kuja kuoa, hali ya kuwa mafunzo yanaonyesha mahari madogo, ndoa yenye mahari madogo ina baraka. Mafunzo yako wazi. Mtume anamwambia mtu katafute hata pete ya chuma. Mtume ndo walia amesimama yule bwana mtume, kama huna haja naye huyu mwanamke niozeshe, una nini we? Nina shuka hii, shuka haitotosha. Iltamis walau khataman min hadidil, katafuta hata pete ya chuma. Angalia Rasul, pete ya chuma, sio ya dhahabu wala ya fedha, ya chuma tu nikupe mke. Jaa taliban farajaa mutazawija, amekuja katika majlisi ni mwanafunzi tu anasikiliza ilmu, lakini karudi nyumbani ana nini? Ana mke. Sahal ndoa, sahal inda Rasulillah. Leo ndoa imekuwa ni kama vitega uchumi. Islamu wataka kumtazama jambo hili vizuri. Tusiweke mambo magumu yakafungua milango mingine ya maasi. Watu kakuoa hawezi, vijana wanajipanga tu. Lakini katika hili jambo la posa kumezuka kitu kinachoitwa mkaja na kilemba. Mkaja na kilemba. Madamu sheria yetu imeweka swala la mahari, na wameambiwa wanawake wapewe sadukati hinna, tumeambiwa tuwape mahari yao, nihla ni tunu, ni ataa waliopewa na Allah, mahari basi. Lakini kuna mahari tukatafuta na chengine ambacho kinakinzana na sheria. Mkaja na kilemba hauna nafasi katika sheria yetu ya Uislamu. Ni mila na desturi na ada zinazokinzana na sheria. iko sehemu kabisa, sheria ni mahari, wao wanaweka mahari na chengine. Tena jinsi wazee hawa waliopua mtihani huu wasipotaka kuelewa, na ususuwavu waliokuwa nao, wanafikia kusema mahari mwaweza kupeshana, lakini mkaja na kilemba haukopi. Mkaja na kilemba ndo nini? Kilemba cha baba, mkaja wa mama. Uislamu kama angeliweka kwamba kuna zawadi, hadia, atakiwa apewe baba na mama waliomlea mtoto, Uislamu angetufundisha. Lakini wewe huoni zawadi yako alokupa Allah na fadhila alokupa Allah ni kuja mume ukamridhia akenda akamstiri mtoto wako na uchafu wa zina? Yaani huoni hili ni kubwa mpaka uweke mkaja na kilemba? Tena waweza kosa mke bwana. Waweza kosa mke bwana, kama akuitoa hiyo basi huyo wahabi huyo au mawahabi watatusumbua. Wakati mwingine si swala la sheria kwamba ushatezwa nguvu, lakini laki tatu, kama mimi unaambia laki tatu mkaja tu na kilemba bado mahari, si ushaniadhibu mimi? Laki tatu mkaja na kilemba, alafu pana kitanda na godoro, ndo mahari ya kwetu pana kitanda, godoro, dressing table, wapelekwa kwa milioni hiyo ende zake. Ukiachwa hapo salama, mara kabati la nguo tena la milango mitatu, angalia la nguo la milango mitatu shinga kama sio laki sita au saba. Alafu bado sasa baada ya hapo pana mkaja na kilemba, na hili halikupo. Ukiminyana hii kwani wajua toila? Si hatuna shida ya lazako sisi, hii ndio endafanya shughuli. Kama huna uwezo kufanya shughuli, si basi tu, kwani mambo lazima iwe walima? Si watu walifanya walima wa mbuzi tu? Hebu tazameni walima za masahaba ya Bwana Mtume, alifanya walima wa mbuzi, si mbuzi shilingi 1060 tu. Choma mbuzi tu, waite watu kitu fulani wale, hizi fahari kwani za kualika mji mzima, haya makadi sio zitaka wenyewe. Ndio sasa hii iwe ni sababu ya kumwenda, ya kuenda kunda kumlalia mtoto wa watu laki tatu, laki tano, hali ya kuwa sio haki yenu nyinyi wazazi? Hii ni dhulma. Si chango za familia zipo kama hata kama kuu? Ikiwa ni chango za familia, kwa nini aumie huyu mtoto wa watu kwa mkaja na kilemba ati ndio itakayoendesha shughuli hii? Si sawa. Sheria imeweka mahari, ni mahari tu. Mkaja na kilemba, watu watakiwa kujua ni dhulma wanaoifanya. Harusi fanya hata ndogo tu, kwani hebu tizameni huyu sahaba jamani, alipoa hapa Mtume sikamuoza pale pale? Za uwajduka ha, nimeshakuozesha kwa kile ulichokuwa nacho katika Qur'an. Harusi imeisha haijaisha? Harusi iliisha haikuisha? Sahaba kaondoka na mke, akuondoka na mke wapi? Kama hakuna uwezo wa kutafuta mbuzi na kula, wapi? Kama shuka alikuwa na moja, angeweza kupata mbuzi huyo? Kama pete ya chuma kenda zunguka kakosa, angeweza mbuzi huyo na biriani? Si basi ushapata mke mwingine? Si basi tu. Leo tumeyaweka mambo, yamekuwa magumu. Waislamu wamekuwa wasusuwavu, na wakiambiwa hao Answari hao, hao Wahabi hao, sijui tabia hii imetoka wapi? La ilaha illa. Kwani Mtume wenu alikuwa anamkaja na kilemba? Au Mtume wenu pia Wahabi? Mtume wenu pia Answari Sunna? Basi ikiwa hivi ndio Wahabi, basi Mtume Wahabi na sisi Mawahabi. Basi kama ndio hivyo, kama kumwiga Mtume ni Wahabi sifa nzuri, basi si Mawahabi. Lakini ni kejeli, watu wanakejeli sheria. Katika mambo ambayo ni katika mukhalafa ni suala la kuchukua muda watu kuozeshwa baada ya kuwa mambo yashapita. Wakuta miezi sita mtu kushapeleka mahari, posa ishapita, washakubaliwa. Miezi sita saba watu wamekaa tu wasubiri ndoa. Jambo la kuoa na kuoana au kuozesha ni jambo linatakiwa lifanywe kwa haraka kadiri inavyo inawezekana. Tusiweke watu wa chumba, tunajua haya ni mambo ya kitawuti. Mtu ana mchumba wake asoma naye kuanzia first year mpaka third year, amaliza degree yeye ana mchumba wake wasoma tu, wamevalishana pete wewe. Haya si mambo ya Kiislamu. Jambo hili litakuwa lifanywe kwa haraka madamu process zimefanyika, watu wamekubaliana, mahari imetoka. Na si lazima mahari itoke, ndoa yaweza fungwa hata kama mtu hana mahari. Yaani ndoa yaweza fungwa hata kama mtu hana mahari, yaweza kuwa mke. Si maana kwamba bila ataoa bila ya mahari, hana ile mahari, apewa mke. Na ndoa ya si hata mahari pia isikutajwa, ndoa pia ya si. Haya, mtakwenda peana huko, wazee wako wanagusana, mtakwenda kupeana, tampa, tukubaliana huko. Mimi nishakuuza, yuko bwana mmoja alipata mke ajibu, wako wazee mashallah, Allah atupe wazee hawa wengi wenye akili, wenye busara, wenye kuelewa. Bwana mmoja bwana alituma washenga wenda kuposa sehemu, aloposa binti ni Mwarabu, yeye si Mwarabu lakini ana busubusu. Kisema busubusu mwelewa, ana busubusu la Kipemba. Ni Mpemba yule. Bwana akawaambia wale washenga, mwambieni ukweli mzee kwamba mimi sio Mwarabu, kweli kwetu ni huko, tuna nasabu ya huko, lakini mie sio mweupe. Kama nakubaliwa nikubaliwe tu, nakataliwa nikataliwe, sababu haya mambo yapo. Japo watu wakiambiwa ukweli wanuna, sababu watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli. Haya mambo ya ubaguzi yapo. Naweza ukaishi na watu ni masalafi, ingia kwenye mlango huu, si salafi siku zote, jazakallahu khaira, mko mkumbatiana, ingia kwenye mlango huu, ukamkose mwanaye, alafu utaona atavyoweweseka kama kanishwa pilipili kicha. Pagumu hapa, hapa pagumu sana kwenye ubaguzi, pagumu sana hapa. Sasa yule bwana washenga wakasema wazi, bwana kumbe yule mzee bwana hana dhana hiyo. Kwa nini mmeniambia hivi? Hebu mleteni ni muone. Bwana yule bwana akaambiwa hahitajika bwana. Akapanda gari yule bwana yake. Mzee akamwambia nakuoza hapa hapa. Sikaja mzee tu kumuona. Ambe sasa mimi nakuoza hapa hapa. Alafu nakupa miezi mitatu uje chukua mke. Yaani huyu mkeo kuanzia leo nimekuoza. Watu wale walikuwa watakaone mzee kwamba ataona kweli mweusi simtaki. Mzee pale pale on the spot, jamaa kaja tu kwa mengine anarudi tayari kashaoa. Kuambua tu mke ataandaliwa, kuna maandalizi ya mke, alafu utakuja kuchukua mke wako siku fulani. Wako wazee wa namna hii. Adamu watu wenyewe wamekubaliana, wewe ya kuhusu nini? Wewe usio wa kuhusu nini? Kwani wewe usi ndo unoliwa? Kama mwenyewe huyo mweupe kamkubali mweusi, wewe wa kuhusu nini mzee? Wao tutachafua damu, wako na maana damu itachafuka. Tuna kazi si moja, kuna mada moja nimeitoa, imeumiza watu wengine. Wala sisi hatuchukiwa dunia. Kama mtu unaona mada kuna mukhalafa sharia, tuwa nasaha au radi. Sasa tuko wazi hapa, Abu Haula umekosea dinan, sema, msianze kulalama. Sasa kuna mada moja niliitoa, kuna mtu mmoja aliipenda sana, akanitafuta, ni ukhti kanitafuta, anaambia nimetuma hii audio yako, lakini nakushuhudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi nimeachishwa mume kwa sababu mama anasema hataki azae wanyamwezi. Kwa nimepata na mume, nimepata watoto wawili, kwa mume kaambua ima kubali uendelee au ukose radhi. Wallahi yule ukhti anambia unaosema kalima, yani mimi nahuzunika mpaka mume wangu nimefanya kumpa laki sita kaanze maisha, nampenda lakini kaachishwa tu, kwamba basi kumzalia Wanyamwezi vitoto vyeusi vyeusi basi. Mbangalia watu wako namna hii. Sasa wewe kama humo, wewe humo katika haya, wewe omba Allah awaongoze watu, lakini kuna watu wamepata madhila kwa huu ubaguzi, wana madhila na ni mambo si sawa. Da'uha fa inna hamuntina, cheni mambo haya ubaguzi na nini, kadha hana maana yote, watu yanawadhuru mambo haya. Tulikuwa tunazungumza suala zima la kurefusha muda bila ya watu kuoana, ili ni katika mukhalafa sharia, madamu watu wamekubaliana ndoa itakuwa kufanywa haraka. Lakini tukenda kwa haraka haraka tumalize, kwa napana walima hapa, zile ile harusi yenyewe, ile harusi yenyewe zimekuwa na mikhalafa ya ajabu na kila siku ya zile. Yani sasa ile suala zima la ndoa, leo ndo siku ya ndoa au kadha, au tutaendea ndoa lini, kuna mikhalafa ya watu kutazamia siku za kuoana. Haya ni mambo ambayo sababu yake ni ukuhani, watu kutazamia nyota, nao ni katika sihiri, ni katika uchawi, ni katika mambo ya shirki. Mume ataka kuoa, kwa wazee wenda tazama nyota, huyo ataka kuoa, wanaita kutunga ndoa kabla ya kufunga ndoa, ndoa yenda tungwa huko, kwa sababu kuna siku zinanuhusi ni siku mbaya, hazifai kufunga ndoa. Kuna majina yakikutana ndoa inaweza isidumu. Kwa watu pale watatazama jina lako laanza na nani, la laanza na herufi gani, na mke laanzaje, hivi kadha, mwisho hii ndoa kama itafungwa basi saa 12 ya asubuhi alfajiri, ndoa wane mganga hapa anatoa maelezo baada ya kupiga ramli. Au mume akiingia aingie kimgongo mgongo chumbani, tushayaona sisi hapa, wana mtu azuga marifa kageuka ingia vipi, mganga. Au mtu ona aitwa jina la Mwanyiro, bado kuna majina kule kwa tujue majina ya kiganga, limebadilishwa jina sija Mwanyiro, labda tubadilishe jina, lakini jina hili na la mke haliendani, mganga anaeleza kuhani. Haya mambo si sawa, mambo yanakhalifiana na sheria, ni mambo ya sihiri yasiofaa. Sisi hatuna siku mbaya, hatuna wakati mbaya, hatuna mwezi mbaya kwamba huu ni wanuhusi, ndoa haitodumu. Wewe unajuaje? Na haya ni mambo ya ghaibu. Na sasa hivi kuna hila imetumika, sasa hivi wanaiba ndoa, wanaiba ndoa. Watakuja hapa, bwana tumekubaliana harusi Ijumaa, yani kimfano leo ni usiku wa Jumatatu, Ijumaa tutangaziwa ndoa, basi wale washenga kama kesho anaweza kupiga simu shekhe wali, yani wale wahusika, maana mimi pia nimenipata hilo. Sasa mimi pia shekhe kusimamia ndoa nishapijwa simu mimi mwenyewe, sasa sisi twaona tujioa siku ya Jumatatu, basi simekubaliana Ijumaa. Wajua sasa nini, tutakuja sasa Jumatatu tuoe siri. Shekhe kusikia mambo ya siri siri, wanakuja tu watu wachache wakutana waozo pale, alafu Ijumaa pale ndio wajifanya kama vile wajaoa, kwa wanaiba ile ndoa kutoka ile siku, ili isije ikadhurika na mambo ya sihiri na kadha na hasadi, kwa yaibwa ile siku yake. Kwa jamii imetangaziwa Ijumaa, lakini watu washapija toka Jumatatu, mchezo umekwisha. Kwa siku ile kama kuna mishare yoyote ya kithiri inakwenda patupu, wanaita kuiba ndoa. Mambo ovyo kabisa. Waislamu wasitaka kusoma dini, wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, wakajua haki za Allah subhanahu wa ta'ala, nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio wenye kufanya mambo haya. Haya mambo ni mambo yasiyokuwa ya kisheria. Lakini suala la ndoa lenyewe, kwa maana ile siku ya harusi, ina mambo mengi. Kuna mambo tumesema yasiyofaa kuanzia bibi harusi, kuna mambo ya kupelekwa masaluni. Bibi harusi akenda akachuguliwa kama alikuwa ni mweusi akawa mweupe, akanyolewa nyusi, mambo ambayo ni haramu yamekatazwa. Wengine wakaungwa manywele, wakavalishwa makofia, mawiki, mambo ambayo ni haramu na ghishi ndani yake. Waislamu watosheke kwamba bibi harusi anaruhusiwa kuparwa, aruhusiwa kuwa msafi na kuwekwa katika mazingira masafi kwa mipaka ya kisheria. Watu wasichupe mipaka na mambo ya kuiga ya kitaghuti ya kikafiri. Bibi harusi kavalishwa kofia la bandia, kama ana kipilipili, si ndio mume alikiona au alikubali tu? Hili wigi la nini? Haya marasta anaosukwa ya nini? Na mtume amemlani mwenye kuunga na kuungwa. Mtume amemlani anayetengeneza mwanya kutafuta uzuri. Mtu una rangi, kama rangi yako ni black au ni chocolate, bakia na rangi yako. Mtu wa wiki nzima atatumwa makrimu, majiki anatumika umo, mkorogo ule unatengenezwa, ukamuona kachubuliwa miguu meusi. Haya mambo, mwenda wapi? Wanawake wa Kiislamu mnakwenda wapi? Mambo ya kawaida yapo, binti anaweza kutoka na ongo. Mambo ya misio yapo, mambo ya kusingwa yapo, mambo ya manjano yapo, mambo ya kawaida. Anaweza kuparwa, akatengenezwa, kawa mzuri, akasukwa nywele zake, nywele zake zikaoshwa na madawa ambayo wanaochuoni wameeleza hayana athari katika kichwa, kuathiri kichwa au kusababisha nywele labda zisiote, yenye madhara atafaa. Lakini nywele zikaoshwa, zikawa safi, zikawa laini, yajuzu. Njia zipo za kisheria. Haya mawigi na kadha marasta ya nini? Tafuta nywele za bandia. Lakini kadhalika upande wa mume, tuna mila hasa sisi watu wa pwani, mila ya kusingwa. Mwanaume naye atakiwa asingwe. Bana umelikimbia hilo? Ana madamu huyu ana asili ya Kitanga na Kipangani, basi kalikimbia kwa tabu. Labda mzee, wazee washabadilika, ni watu wa sunna, naelewa Uislamu sahihi na. Lakini hawa wazee wetu wasioelewa Uislamu sahihi, mama anaweza kuambia ukikataa sina radhi na wewe. Ni lazima usingwe. Kwa mwanaume unaingizwa chumbani, unapunguzwa nguo, bakia na bukta pale. Pana dada kaandaliwa vizuri, kazi yake yeye sasa ni kukusinga. Zingine siku mbili ya kusugue tu. Weza ongezwa dada wa pili, wakaja watasoa dada yani dada yako, anasukusudia mwanamke. Wale maharim zako wale ambao huwezi kuwaoa, wale hawaruhusiwi. Wale watakuja kuchungulia tu. Vipi? Lakini unapewa watu na wanakufanyia mpaka testing. Sasa nadhani hii ndio itikadi waliokuwa nao wazee. Kama iko nyingine, muhadhara huu mimi nimetoa tu kama utanguliza. Baadaye hizi mila, kama kuna mtu mwingine anaona kuna mila nyingine, tutakuja siku tuzielezee mambo haya kwa upana. Lakini wazee walikuwa na itikadi ngumu sana ya kusingwa. Lazima usingwe, na ukikataa, yani ukiminyana, ujue mama yako atalala hana raha. Wengine Allah alituwafikisha, tumeoa wazee wetu hasa wa kike walishatangulia. Allah warehemu wazee wetu. Lakini kwa ujumla mama zetu hawa wa kipwani ambao hawajataalamika, hili jambo ulikimbii. Mtu apijua simu, usipofika kesho usiku sina radhi na wewe. Yani kesho kutwa aoa uzuge zuge au ujifanye uko mjini, nitakuja nitaingia ile kesho harusi. Hii ni tabia mbaya, ni maasi. Mwanamke ambaye si halali yako akakusugue, kwa nini? unataka kushike mwili wako haram. Jambo liko wazi kabisa, na wao wanajua kama haifai, lakini wamebakia na mila na desturi, au na ule ususuavu na hawa usiokuwa na maana yoyote. Mwanamume kama kusuguliwa, kutolewa nongo, atakwenda kutolewa na mkewe. Lakini mwanamume huyu anaweza mwenyewe baadhi ya mambo tu. Siku hizi kuna mambo ya scrub, wani wawezi kujipaka usoni kama ndio labda nongo zimekuzidi. Jipaka tu scrub ya uso, ukajiosha, ukaoga na sabuni. Kama wana sana ni huo uso, kwa mwilini utakuja kumwachia mke wake. Ya nini mtu aingizwe katika maasi haya? Wallahi tushaona sisi watu, tena yule bwana wengine wanapenda hawa vijana wahuni kwa kusingwa, ndo wakupenda na mirungi ekandali na kijisoda ya. Na akifanya mchezo yule anosinga atamalizana naye. Na watu wangapi washamalizana na makungu wale? Watu wengi. Na wengine wametumwa maalum pale, wanapimwa na mama au bibi au dada wa kupime. Kwa watakwenda mpaka ukishakaona mbele ya suruali kumesimama, nakuja kuambwa una tatizo, unaye mjukuu, unaye ambwa mimi. Kwa usiwe na wasiwasi, yani hendi kuadhiri kesho, sababu watu wanaona nsije nikaadhirika, isikuwa sie huyu. Si bora kama sie tuyamalize tu tusifunge. Kwa hiyo watu walikuwa na hiyo ada mbaya. Kwa ndo maana wale wanakwenda wanakwenda wanafanya mpaka wakuone. Ah, ndiye kwa wanaomba kina dada, msiwe na wasiwasi, ndugu yenu yuko vizuri. Ili jambo si sawa, ni munkar. Wazee wetu, baba zetu, mama zetu watakuwa kujua huu ni munkar, wasilazimishe watu kuingia katika maasi na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo mengine, mambo ya magoma, marusha roho, mabaikoko, vigodoro, hayo yote katika swala zima la ndoa au harusi ni mambo yasiyofaa. Ameruhusiwa wanawake kupiga dufu kwenye minasaba kama hii, na ni dufu ambayo linaitwa tari, kwa lugha nyingine linaitwa tari, sio msondo. Unajua msondo eh? Au ngoma iliyozibwa huku na huku. Hii sio tari. Tari lina uwazi, lenyewe ni kitu duara, na duara yake kwa maana sio pana, sio refu, lakini limezibwa upande mmoja. Hii ni tari au dufu, la ruhusiwa kwa wakina mama wao kwa wao, wakaimba sauti yao takoishia kwao, wakafurahi wao kwa wao. Na pia wanaochuoni wameeleza wasicheze michezo ya kulingua na kukatika maviuno, michezo ambayo itapelekea kuamsha hisia au kutoa ile murua, jambo ambalo katika baadhi ya watu wenye vikundi hivi wanaita kukaanga nyonyo. Watu wa kule kwetu sisi inaitwa kaanga nini? Kaanga nyonyo. Watapiga, wataimba, ikifikia wakati wa kaanga nyonyo hiyo sasa, wenye mabaibui wavua, wenye majuba wavua, wao kwa wao, yapo ni wao kwa wao, mwenye kibwebwe afunga sasa, wanashindana kukatika viuno na kadha, yaitwa kaanga nyonyo. Jambo hili likemewa mpaka na mashehe wa kiburafi, misikiti ya Ijumaa kwetu Pangani, si sawa, mambo ya kihuni. Na ni kweli wanaochuoni al-Imamu nao wameeleza, mpaka wafika wanaochuoni, basi ni bora wakifurahi wao wamekaa tu na mikono na kunyonga hivi. Kama itakuwa kule kusimama kwaweza pelekea wakaanza kunengua na kukatika, mambo ambayo ni ya kihuni ya ovyo, naweza kuleta hisia. Waonaje wewe mkeo akaa katika akiwa mashehe pia wamo? Sio jambo zuri la hivyo. Wasemaje? Ni murua kweli? Si murua. Kwa wanawake wanasema haya mambo kama haya pia wanawake wasiyafanye, unaweza kusimama. Mambo kama ya kizamani, wazee wetu wakapunga mikono, wakafurahi, au wamekaa, wakawa wanayumba yumba, wanaimba. Lakini mambo ya kuanza kukatika pia hawaruhusiwi, hata kama ni wao kwa wao wanawake. zapeleka maneno ah, yule shehe itakuwa kawa wajikuru mbembe yule. Ah, ah, ulimuona pale, sio bure shehe itakuwa ah. Tizama, yani jambo utalifanya nyewe kwenyewe, lakini litapeleka tafsiri mbaya katika jamii na mujitamaa, na mambo yatakwenda huko. Haya mambo pia wanaochuoni wameeleza, kwa hata hawa ndugu zetu wanawake wanaopiga dufu pia watakaoelezwa nyimbo zisiwe zimebeba ndani yake maudhui za haramu au zenye kuamsha hisia zote mbaya. Nyimbo za halali wanaimba wenyewe kwa wenyewe, wanafurahi, sauti zao ziwe za chini zisifike kwa wanaume, wamejitenga. Laruhusiwa, hakuna kupiga dufu wanaume, wala maulidi eti harusi ya wanaume, hakuna mabaya. Mtume kaoa, hatujaona dufu la Abubakar alopiga wala Omar. He? Hivi kuna harusi iliyokuwa bora kama mtume aoa? Wapi mliona masahaba wamekaa wapiga dufu? Kina Abubakari, kina wapi mmeona haya mambo? Tumeyazusha, wanaume nao kwenye harusi pia wapiga madufu, wacheza wakatika nao. Haya mambo hayafai. Mikhalafa ni mingi, mambo ya ikhtilati baina ar-rijali wan-nisa ni mambo ya kawaida. Yani harusi zetu majumbani kwetu, mchanganyiko wanawake na wanaume, ni jambo la kawaida, hali ya kuwa ni maasi, ni munkar. Tena bwana harusi akiingia chumbani, wengine wataka waingie nao kule kwa bibi harusi. Kalia mambo ya ajabu haya. Yani wewe ndio umeruhusiwa uingie chumbani kwa mkeo, kuna wanaume wengine nao eti, kuna yule best man naye pia aingia, au kungu wa kiume naye ataka asindikize. Na bwana harusi akiingia mule ndani, kuna watu hawatoki, wamekaa wanawake nao watazama, ukimpiga busu mkeo naye yupo achekacheka. Mambo ya ovyo kabisa. Mtu kashaoa, huyu ni mkewe, atakiwa abakie naye peke yake. Kama ni uko chumbani, waachani wao wawili, wewe kungu pia toka, hayakuhusu wewe kungu, wewe mwanamke, wewe binti, labda kumwandaa na kadha, sawa, ya juzu katika misingi ya kisheria, ya juzu. Lakini wakati huu ni wa mume na mke, mwingine haruhusiwi mwanamume wala mwanamke kubakia pale, haruhusiwi, tokeni nje. Wakina mama utaona kama vile wameolelewa, na kuna wanaume wengine wakizuiliwa hawataki, wataka waingie na uenda fanya nini. Na munkari mwingine ni wapiga picha, ezo akazuiliwa wote, akikuna mpiga picha kaandaliwa na familia amchukue bwana harusi na bibi harusi. Kwa ukimpiga mabusu mkeo, kifua kiko wazi pale, ile gauni la ndani wakati mwingine ndo limeachiwa achiwa tu hivyo, sina bibi harusi bwana. Kwa mpiga picha naye pale anataladha, anaona huu ni munkar. Wanaeleza ulama ni watu waliokosa haya, ni watu wenye udhaifu wa dini waliokosa haya, watu ni dayuthi isiokuwa na wivu. Kwa nini umwachie binti yako, au wewe mume ushaozeshwa wazubaa wamkwana ete takapiga picha mkeo, alafu hii picha izunguke katika mitandao au kazi? Wewe baba unaridhia mtoto wako kapendeza katua wanja, kila mwanaume amwone? Unajua acheni dini tu, humu kuna watu wana tabia za ovyo isiokuwa za uwanaume. Katika watu wana tabia nzuri katika mlango huu, hata kama hawana dini, Waarabu. Waarabu hawa ambao sasa tumeona huko Waarabu, hata kutaja jina la binti yake hataki. Sio nimekuoza, sio utaje Aisha tu, pia mtu anaona ile jina la binti kulitaja ni aibu. Aibu. Sasa mtu amwachia binti yake apigwa mapicha, mavideo, aekwa Facebook, aekwa kwenye mitandao. Wewe baba huna haya? Wewe baba huna wivu na binti yako? Na wewe mume uliooa ni mume wa aina gani? Kile kizuri ambacho uliruhusiwa ukakione wewe, chenda chaonekano na watu wote. Sababu kuna watu wanaona huu ndio ufahari, mke aonekane ili asifiwe. Ah, jamaa kaibua, anachuma. Na watu wengine ujinga huo wana ndio ufahari. Kwa hiyo kuna mambo mikhalafati katika walima ambao wanasema wanaotuoni ni kualikwa wasiokuwa na haja. Yaani walima zetu, mtu alika matajiri, huu pia ni mukhalafa sharia. yani walima imejaa matajiri, wale ambao ni maskini wanahitaji chakula hawana nafasi, wamesimama mlangoni, hawakupoa kadi wala mialiko, kuwako mlangoni mpaka matajiri washibe ndio wao watambua, wapeni ile sufuria warambe. Hii tabia sana iko mijini. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Walima anasema na mtume watakuwa waitwe wale wenye haja, lakini katika makosa ya walima ni kuitwa wasiokuwa na haja, wakaachwa wenye haja. Mialiko, kadi za kupewa watu maalum, kwa watu unaona kabisa huyu ana haja. Kuna watu wanalikuwa sehemu biriani kila siku anaila kwake, ana uwezo wa kuila bila wala, lakini kuna mtu yo biriani aisikia kwenye bomba au kaiona kwenye picha, akipita kwenye zile hoteli imechorwa pale biriani na mbuzi ndo kaiona, kwa siku akisikia pana shughuli mtu asema leo ndo nitakula. Huyu ndo atakiwa kualikwa. Haina maana kualikwa wale matajiri ni haramu, lakini hawa watakiwa pewa kipaumbele. Hata kama wamekuja hawakualikwa, hawana kadi, si wakufukuzwa hawa. Ijapokuwa nao pia watu watakiwa wajue kwamba kuhudhuria walima watakiwa ualikwe, au sio? Lakini sasa watu hawajaalikwa, naona shida, na hasa mjini hapa watu watakuwa winga tena, yanaita uwinga. Kisha sikia namna hiyo, kijana ndizi atafuta ndizi na pilipili anazomfukoni, kimaliza hapo akwambia imepita mchana mjini hapa chakula 2000 rais bukujero, ushapata sehemu ya bure 1500 siyafanya bajeti ya usiku. Kwa watu wakisikia vijana wamesimama. Lakini kadhalika katika mambo ambayo ni mukhalafa ni mambo ya walima kuambatana na miziki kwenye maholi, mamiziki na kadha, si maana kwenye holi haifai, mamiziki na mengineyo haya mambo hayafai. Lakini kadhalika israfu, usifanyike israfu. Yani katika mukhalafa kisheria ni israfu. Kuna watu wanapenda sifa, madamu yeye ana hela au ajulikana, ataka afanye mambo yani iwe ni surprise, ni wanaita iwe ni jambo yani kafunika, na vyakula yatakuwa mengi pale mpaka yabakia yana. Watu wasifanye israfu, natakiwa sisi ni baina dhalika, kati na kati tufanye mambo yetu. Kama imetokea watu wa kuhudhuria chakula kimebakia, chukua chakula. Talabatul ilmi wapo, ni watu wa dini mnajua, katika marakiz watu siku zote huu mnajua wana wanapiga sana ugali na maharage, siku wakipelekewa biriani. Nataka kualika watu walike vijana wa marakiz wapo. Mimi haya mambo mimi nashangaa huku, wallahi sisi kule kuishi katika nchi ya Yaman na jamii ya kisalafi tumejifundisha yani ule usalafu wa kivitendo, yani watu mambo yao yote wanafanya inda talabati alilm, jinsi walivoneleka. Chakula changu akila huyu talibu alilm anaosoma dini, dua atakao niombea, yani watu wakule ajili, yani watu maiti zao lazima waswaliwe markaz, wanapeni talabatu alilm muwahidun, kwamba haula muwahidun unasaliwa nyuma na talabatu alilm salafiyun, yani kila kitu talabatu alilm. Mtu ana kafara zake zile vya kula, anakuja sisi tushahudhuria tu kama 60 miskina, anakuja naomba bwana haya leo kafeteria, na chakula vile vya ndani pija pale mkate mayai na kadha, mtu talabatu alilm. Sasa watu pia watakuwa kufikiria sana, watu wasifanye israfu katika mambo, na wenye haja wako wa vyakula mnawajua na maeneo yapo mnayafahamu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe tuone wenye kusikia maneno na kuyafuata. Haya ni machache katika yale ambayo nimeandika kwa haraka haraka, wa illa mukhalafati shar'iyya ziko nyingi katika mambo ya harusi, na watu wana mila nyingi, ukenda posa upeleke pombe, ukenda hivi ufanye hivi, umemuona wapi kitu, alokuambia nani kitu, alomtunza kitu, yani kila swali hapa mbuzi mwisho mtu kutoka pale mbuzi nane umeacha. Wako watu wana mila nyingi na mambo mengi, kwa mikhalafati ya kisheria iko mingi kulingana au kutokamana na jamii na kabila na hivi na maeneo. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.